أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الانفطار دا اول آیات څخه شروع پر پنځم آیات باندې دا تلاوت بس خو دا درس چې دی هغه به د دې سورت تر پایه پورې انشاءالله تر نولسم آیات پورې. نو دا نوی سورت دی د دې معرفت په دې شکل دی چې د ده نوم چې دی الانفطار دی، دا یې توقیفي نوم دی، او دته اذا السماء انفطرت سورت هم ورته ویل کیږي، یعنی یوازې د انفطار نوم چه ده انفطرت مستر دی ځنه اخسته سوی دی. دا یې هم د رسول علیه صلوات و سلام څخه نقل راغلی چې دا یې نوم دی، او اذا السماء انفطرت دا نقل هم ځنه راغلی، یعنی دواړه توقیفي نومان دي. توقیفي دغه دی چې په اطلاع سره د شریعت را کول سوی مشته. نو دا خو یې نوم سو د دا اول آیات څخه پرکشه شول سوی دی. بلې نوعیت دی، د نوعیت په لحاظ دی مکیه سورت دی، چې مکیه دی معنا نو د عقیده سره اړه لري، او د مقدار چې دی دی نونس آیاتونه لري. د رکو حساب چې دی هغه خونه موږ تر پایه پورې هر صورت چې دی یوه یوه رکو داره پلانو باره بیا یادول نه غواړي. بل د ده رقم لمبر دی، نو د ده چې دی دا نزولي او کتبي دواړه لمبر سره برابر دی. د کتابت د لارې څخه په مصحف کې په قرآن کریم کې دو اکایم لمبر دی، په نزول کې هم د دو اکایم نمبر دی، در سورت النازعات تر هغه وروسته نازل شوی دی. نو دا د ده معرفت دی. مضمون چې دی یا ربط د رب دسې مضمون خپله معلومیږي چې دی د ماقبل سورتو سره کوم ربط لري. هغه دا دی د ده که سوابق دي چې در ده مخکې سورتونه تیر سوي چې د عامه تساهلون سره شروع که لواحق دي چې په سیب سي راځي، په دغو ټولو کې چې دی د مجازات او د قیامت بیان دی، چې قیامت راځي و انسان ته د خپل عمل مطابق جزا ګوري. دا نو که د عمل حسن و مجازات به هم شایسته وي، که د ده عمل قبیح و بد و مجازات به هم قبیح بدله به هم سخت وي. نو د دې سورت مضمون چې دی په ټوټل کې مقصودي مضمون یې قیامت او مجازات دی، جزا چې انسان ته دا ګوري. خو په د سورت په مابینځ کې چې دی په مابینځي مضمونو کې چې دی پر دغه غفلت باندې چې انسان د دغه قیامت د ورځې څخه او د مجازات څخه غافل وي، پر دې الله تعالی تقریع ورکوي، تنبیه ورکوي چې پورته سه، معنا تازان ودي بده اچولی دي، دا ورځ را روانه ده، درته ګوري، امادګي غواړي. نو خلاصه د خبرې یې ده چې د ده مضمون چې دی هغه بیان د قیامت د مجازات په مابینځ کې انسان ته تقریع او تنبیه ده چې معنا د غفلت خوبه ځان بیدار که، امادګي ورته ونسه. نو ترجمه ترازو شروع کوم بسم پنا مسر الله ذهغ الله الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان پر کافر، یعنی عمومي رحمت کوي، فرق نور کوي چې دا مؤمن دی د الله ولی دی دوست دی او دا کافر دی د الله دشمن دی. الرحیم چې دی رحمت کوونکی دی په لوی رحمتو، معنا لوی رحمت کوونکی دی په قیامت کې خاص پر مؤمن نه پر کافر، نو خصوصي مهربانه دی. اذا السماء دلته هم داسې ده لکه په تیر صورت کې یو څه واقعات د نفخي اولا سره اړه لري. نفخه معنی پوه، د اولې شپېلۍ سره د اسرافیل علیه السلام اړه لري. دا درې آیات یو څه واقعات چې بیا دي هغه د دویمې شپېلۍ سره اړه لري چې هغه دوهم پوه دی د اسرافیل علیه الصلات وسلام په شپېلۍ کې. نو د اولې شپېلۍ سره چې اړه لري هغه څنګه دي؟ هغه دا دي اذا هغه وخت السماء چې اسمان انفطرت وچ به چاود وکي پسې صورت راځي اذا السماء انشقت دغه مضمون دی انشقاق د چاود وای چې سره وچی نو اسمان خو برا سره مات شي خو موږ د اسمان د اخوا شیان ګرد معلوم شي دا په مختلفو تعبیرات سره رب العالمین مشتره شو ولیدین و اذا السماء کشطت چې اسمان دې وکشل شي کش دې معنی لکه شی چې د پوسته وکاږي دغه راکمې کې برای هغه اخوا شیان ګرد معلوم شي لکه د پوست چې وکاږي برای هغه باطنی شیان معلوم شي نو اذا السماء اذا هغه وخت السماء چې اسمان ان فطرت وچول شي چاود وکي معنی است شي سره تیر شي وإذا أو هغا وقت الكواكب وتستوري انتثرت راو پاشلش نثر چدی پاشلو تو الکیجه دا پرزوم من خلق خوجه و پاشه دا تنیسار و انیسار منا خونی نو دا استوری لکا خونی چې دا رقم دا شان کې پاش پاش سی چاغه مخ کول چې دا استوری چې دی و اذا الكواكب مخ کې و اذا النجوم قدرت پتیر صورت کې چې استوری خړ پړ سرا ول ویجه سره دا معنی هغه مضمون دی وإذا هاغ وقت الكواكب وتستوري انتثرت راو پاشل سراول ويجنو وإذا البحار وإذا هاغ وقت البحار وتدريابون فجرت وچو الكرسي منا فما بينز كده بيش دا كم يمزك حائلي دي دا سر وچو السبارة سر قرد واتس دا غرا كم لك مخكم دا خبارة تيرس ولالت شي دا دريابو فبارك شو إذا البحار وسجرت چول دغه دریابونه سره ګډ وټ کړی سي دلته په پوجرات باندې تعبیر وکړي ګډ وټی چې وچ وي خوم سره ګډ وټ کیش ګرد سره یو شي خور تاریخه ګرد سره ګډ وټ یعنی موږ کبه د قصې ډیر سره وشوري دغه درې واقعات دلته بیان سول دا د نفخی اولا سره چې د اول فو اسرافیل علی صلوات و سلام ته دغه سپیش کیژنو دا پیش خو آسان نه دي چې اسمان سریږي او دا چې دا ستوري ګرد را شوا شپاش پاش لکه خونه چې راو پاشي او دا دریابونه ګرد سره ګډ وړ شي وس دا یو دریاب تر بل دریاب څونه مزکه د سره بیا خواجو دا تر خسره جلا جدا به سره وچ ول ستوله به ګټ وس پسې هغه واقعیات بیانیږي چې هغه د نبخي ثانیه سره د دوهم په سر اړه لري و اذا او هغه وخت القبور چې قبرونه د انسانانو بعثرت لانج بانج کر سرا وس پڑل سی لکا بخیچ سرا دس کے برای اغش لانج و تر یا غیر اثر بیر اسی چا اثر بیر و اغیر لانج خواتب را رسولی خطار دس تر اوش دیدی سرا دس کے وس پخیر نو دا قبرون بگرد لانج بانج سی سرا منا خراب بسی اغا مڑی چ پکشی که دا نندی اغا بارا را پورت سی دا اثر بیر خواهی لانج ورش واس دا غس انسانان پر اوش دیدی و اذا و هغا وقت القبور چ قبرون بعثرت لانج بانج سی سرا نو بعثر دغه ویل کیږي چې یو شی لانج بانج کې کندو کپاره کې نو قبر به دغه شان شي معنی هغه مړی بار را ښکاره شي دا خو نو چې دوه مشپلې پوسې بر ټول شان را ژوند کیږي د قبر څخه خبره راوځي انسان شنو چې دا پیښ وسی درې هغه پیښ وې چې د نبخي ولا سره اړه درلوده یو پیښ دغه چې د نبخي ثانیه سره اړه لري جواب یې دادی علمت نفس ما قدمت واخرت علمت پو بس نفس هر نفس که شدی که بد دی ما پا هاگ طول خپولو کارو قدمت چه دا مخی لی جلی دی آخرت تا راولی دی و آخرت دا ورست پریشت دا ما کلی مخو عام دا ملاقاری نو پو بس هر نفس ما پا هاگ طول کارو قدمت چه دا مخی لی جلی دی ما نا که خیر کارو ندی که شر کارو ندی انسان زین کارو ندی مثال پا تور شر کارو نکلی دی دغه ښه کارونه چې د مخکې لیږلي دا به مکتو معلوم سي چې دغه دې ښه دي نو خو بد به ان کړي ګناه به کړي غلا به کړي غیبت به کړي بهتان به ویلي دغه هم الته دي چې ورسي هغه به مور معلوم سي و اخرت او هغه ټول اعمال به ښکاره سي چې د ورسته پریش دي ورسته پریش څه معنی دا به هم که خیر دي که شر دي کله منزونه پریش دي هغه مور معلومیږي چې دغه نه دغه د منزونه دي پریش او نه دي وکړي نو که منکرات پریش دی هغه مربان میږي چې دغه به منکرات ونه دي کړي دا دی به شو نو نو ګوره د ما خدمات څخ هغه چې مخ کې لري جمع عام کارونه سول که شو دي کبد دی هغه به په عمل نامه کې دا و اخرت څخ هم که شو دي کبد چې د پریش دی نه دي کړي کې شو نه دي کړي دا په بدوی کې ورې سابل کیږي چې بعد نه دي کړي په نکې کې ورې سابل کیږي نو دا به ګرد الته معلوم شي شنو چې دا سپیش کیږي هغه د نبخي اولاد دا غورس ته چې دا د نفخی ثانیه دی، نو خو بار انسان ته دا په کار ده چې د غفلت ته خوب را پورته شي، آمادگی ورته ونسی شي. دا حساب کیږي زما سره که شدی که بد عمل می ټوله طرف را ښکار کیږي، نو د ساتری د پاره خو دی چې جزا پر را بنا ده. نو انسان باید بیداری وکړي، خدای بیداری نکړي، نو چې نیکی رب العالمین وس تقریع ورکړي. تقریع دا معنا چې سړی څوک ورشو ریسته بده پر څه شي دس فرمای: یا ایها الانسان، ای انسان، ما غرک، ما چش غرد خطایستله کته بربک، پر رب نستا الکریم چې هغه عزتمن دی، ته پر دی خپل عزتمن رب چې هغه خطایستله چې داس په جلاوري پر روانه په مخ کې دا حساب کتاب پروت چې کنه کده کبه د تاته در معلومی جالت جزا او هغه سوال او جواب دا تاته ګوري، او ته دا رقم د خلکو پر چا باندې د غفلت په خوب بده خورا دلاور روانه، ته چا خطا ایستله دا سړی وشه چې تاته باور در کړی دی چې ته خامخال ته شه. یا ایها الانسان، ای انسان، ما چی شي غره دوکه کړی خطا ایستله کته بربک، پر رب نستا الکریم چې هغه عزتمن رب دی، پر هغه چی شي خطا ایستله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ویل برای ویل چې جهله و حمقه، د ده خپل جهالت و د ده بیعقلی دی خطا ایستلی دی، چا ده ته ګارنټي ورکړی ده چې ته به ساته خامخا جنتی پر درځه، خپل بیعقلی یې په سر ده، د خپل بیعقلی خطا ایستلی دی، ناپوهي خطا ایستلی دی. الذي هغه کریم رب وسمه هغه احسانونه ورته ږدي، ګوره دا خو تقریع خې ورکړه چې ته چا دوکه کړې بیدار سه، بیا نو هغه انعامونه ورته وایي. وام الذي هغه کریم رب، خلق چې پیدا کړی یې کته، تا ته چې دی خلق در کړی دی، تا چې پیدایش در کړی دی، دا یو انعام در باندې کړی دی. فسوا، فسوا بیا ته تام الاعضا کړی یې کته، تسویه اتمام د اعضاو، لاس چې پرادی کوچی پرادی، دام پرادی، دا که وسی بلاس پر نمایی نوای، سترگی دی پرادی که یوا سترگ نوای، غجون دی پرادی که یوا نوای، یادوار نوای، دا اعزا دی گای گای کمی. نو دغا علاو تالا تا پیدا کرده خلق مازی در که وجود پا خلقی بیا تا تا چش در که فسوا برابر کرده که تا سمانا، یا تامل خلقتا کرده استا خلقت پرادی، هر اندام دی پرادی. فعدله بیا متناسب الاعضاء کړه کته، اعضاء متناسب دي، سترګې دي دواړه سره برابر دي، اوس که سترګې توغ نه وای دا بل کښنی وای، یا یو غوږ دونه وای لکه لویش دا بل دونه نو کوي، خدا بیا تناسب نو کوم بد دي سینو. دا تناسب په شیانو کې خورا ښه دي، مثلا که یو سړی زنځیر جوړ کړي، یو کړو یو دونه دا بل بیا کښنی بل بیا کلوچی، بره دا زنځیر نه شنه یسي، دا ځینې زنځیرونه ولې شایسته دي، شایسته دغه د ده ټوله کړیانې په یوه رقم باندې جوړې، نو ده ته زیب ورکوي. الله وایي دا ستا د اندامو د اعتدال، اعتدال تناسب ته ویل کیږي، متناسب دغه. حتی دغه دا لاسونه دي، دواړه خو سره برابر دي، مګر دا چې دا لاسونه به تر دغه ځایه پورې چې تر زنګنو به لږ نو کوي را لوړي، اوس که دا لاسونه دونه اوږده وای د سړي سره پر مځکه کشېدلی، انسان به راښه نه ایسېدی. الله وایي دغه اعتدال چې تا ته درکول سوی دی، یا د غوږونه دواړه برابر وای، یوه یوه لویشت وای، نو پر غوږو، پر غوږو به دلته پراته وای، خو انسان ښه نه ایسې دی. ګوره اعتدال تناسب د اعضاو دی، په خپل ځان کې هم سره برابر، بیا د ابل اندام سره مناسبت هغه هم برابر، د ابل اندام سره مال چې د غوږ د تناسب د سره سره چې دی، چې د سره سره نو د غوږونه که در غوږ مناسب دی، هر چا د سره سره د ده رقم غوږونه، د غټ سره سره بیا غټ غوږونه ورلره ورکړي. دا د ګوتو تناسب دی، چې ګرد ګوتې دا سپر له برابرې وای، امر رب العالمین ته دا معلومه ده چې په دغه کښه تناسب نو پر دغه رقم باندې چې ښه نیول کولی شي، ښه شی راټینګولی شي. نو دا اعتدال و دغه ته وای. ګوره درې صفات یې ذکر کړه: الذي هغه ذات، خلق چې پیدا کړی یې کته، د عدمه څې راویست، فسوا بیا یې تام الخلقت کړه کته، چې ستا خلقت ټول پوره پوره دی، معنی هر اندام دې پوره پوره دی. فعدل بیا متناسب الاعضاء کړه کته، اعضاء دې متناسب سره لري، بالکل هغه اعتدال سره لري. فسیر سلرم فی ای صورت ما، په هر صورت کې شاچ د الله تعالی اراده سره د رکب مرکب کړه کته، بیا نو چې کوم صورت الله تعالی خوښ دی درته، دغه ما نه دی ملاقاتی فی ای صورت ما دا ما زائد دی د پاره د تعمیم د دا صورت دی صورت خو نکره دی نکره شیخ عامی دا ما یک صورت چا شعم می ورک چې په کوم صورت کې چا لا غوښنی دی پرغه صورت یا تکړی ګوره دا ټول شیان چې خلقت دی تموالی د اندامو دی د تناسب د اندامو دی په هغه تناسب کې به هر انسان د بل سره فرق لري کې نه لري تو متناسب الاعضاء زه متناسب الاعضاء سترم جلاد از مغز جلادی تا جلا خلق پیش ما جلا پیش ابل بیا جلادی شپ د جهان کې و ګوره ډیر شاز و نادر به ته د سپیدا کې چې انسان من کدر وجوه سره یوي اغم کز ما وسط نظر من کل الوجوه یو په حقیقت کې بیا فرق لري په حقیقت کې دغه د ګوتو نخښه چې دغه خنو فرق سره لري چې اسونه سره یوي یو د بل د ګوت په نخښه نسګره دله پر انسانانو بزن تیر کی پر کمپیوټر لپاره بیا نسګره وله چې هغه کوشن کوشن شیان معلوم وي نو الله وی فی ای صورت ما په هر هغه صورت کې شاج د الله تعالی خوښ سوی درکب مرکب کړي کته ترکیب دغه د سره وای غونډه لکه موټر پر زی چې سره مرتبط کی ارتباط ورلره ورکه سره شنو پر دغه رب چې دغه سې در سره کړی ته چی شو دوکه کړی زه داسې غپېله پروت او هوغه حساب کتاب چې مخکې جیر شو هغه هم درته ګوري نو د دغه نعمتو څه چې دا اوس الله تعالی ذکر کړ چې الذي خلق کسه چې راونسې د دې نعمتو تقاضا هم دا رقم و چې نو ته د غرور د دا خطا ایستو څخه د دغه پلته څخه ځان را وګرځه ګوره هغه چې هغه مخکې سوال و جواب دغه تقاضا دغه و چې دغه پلته خوب اداره شي پاغه نرا به اداره کې جل او تعالی تقریع در کړل معنا را کسړي جس پر سر وټکه چې ته تو کړی چا یې خاله دغه نعمتونه کړی ته په دوکه کې ولې چې اماده کې نه نیسی اوس چې دی چې دغه نعمتو ته قضا هم نه پرکې الله وي ته خو د خوب را به اداره سره د غفلت منع وکړه تاغه نه کې ترقې کې په غفلت کې څه چم کې کلا نه ده داسې ته چې داسې مکوې د غفلت بل دیش د تکذبون تشه درواغ غنل کوي به دین د قیامت په ورځ سره د جزاء په ورځ سره الله وایي زه دا در ثوایم چې ته چی شې دوکه کړې ځان اماده ک و چاته و قیامت ته د قیامت پر سر باندې ګر سره مونږ کړي وانسته نه یې پښتانه متل کې ورځي باغ نوم ته وتارو درل زه چې قیامت نه در منم ته ماته امادګي ورته ونه سره قیامت ته ځان برابر ک سوار جواب دي سوال چی و جواب دي چی رو قیامت چی شي نه منم لکه داسې خلک داسې کولر خلک ګرځ دغه دي چې قیامت نه مني په دنیا کې چې د درایت سره کم دی هغه سور سره دی چې درایت خوشاله شي چې هغه دې زموږ پر کم دی دین ته وسه عقیده نه لري اکثر حکمرانان دار کم دي عقیده سه دی خلاص دی خو دی سکولر دی چې رایت د دین والا خلک دې بر بسم الله په زمات ذکرې برې ور کم وای کني عقیده دی بسم الله ته نه لري دا د چي الاو مسولې په زمات ذکرې وس د انګریز ژبه څونه پردې ده هغه دا رقم زده لو خو هغه ته عقیده لري چې د اصلي د دنیا کار دغه دی چې د جن پر کار راو جن یقول ولا زده نه درود زده دي چې ورته د نبی اخر زمان نوم چی شې دی ټپ ودریش دا سه مرکای ما دې د شتل مس کوي کې نه کوي ولو هوخ رمضان مې پړته پروژه کې د لمس کوي هبر له شچ پروژه کې د لمس کوي برای ول د اخر زمان نه نبی نوم چی شي ول پته نه نو اوس به د لمانځه څه پته دا مایز داخل کو د پارچ پروژه کې د مادي لمنس کوي نو چې ته نه اخیر زمان نه بینه پیژنې موږ څنګه پیژنیم نو دا ګوره سکولر خلک دي ګرته نو دا کم خلک دي دا دغه خلک دي چې ګل باغ دي نه وینم ته واتارو در لزه قامت ګر سره نه منم ته ما ته قامت آمدګي ونه آمدګي نهسته دا قران د صادق دي الله وای چې تاسو خو ځان نه را منع کوي کله دا سنه د شپه ځان را منع کوي هغه خو بخین نه کوي بل دښ د تکذبون تاسی درواغ گرنل کوی بی دینی پا ورد سر دا جزا اگر سر نمانیم او دا کار چی دی دا نو حدر نزی دا پسی بیان دا غدی چی تی چی دا تکذیب پا جین که دا حدر نزی چی برا دا خلق پرچم چی تیری تیری یری یر کسا خلاسو یا و این او بی شک علیکم پر تیسی بانی علاوی لخام اخا حافظین ساتون کستا پر تیسی بانی ما حافظین علاوی مقرر کردی حافظ دا غدی چی دا یوچا اعمال یاد یپسی یاد ساتیم یو سړی نه یو بد کارون کې بل څوک وایي چې یاد شپه یادوای بیا به حساب پر ځای ورسره ګوره هله دغسې وایي چې و ان بې شکه علیکم پر تاسې باندې له خامخا حافظین ساتونکي دي یاد ساتونکي دي چې څه خبرې یاد ساتي څوک دي ده کرامن کاتبین کرامن عزتمن کاتبین لیکونکي دي دا یاد ساتونکي هم دي سپاسق نه دي چې ته یوه بجې کېدی ژر دوې در پسې لیکي الله وایي ډېر عزتمن دي دونه په امانتداري شی لیکي چې کې هغه شی درپسې لیکي د ځانه شی نه لیکي کرامن عزتمن کاتبین لیکونکي یعلمون دوی پویږي علم لري ما پر هغه ټولو کارو تفعلون چې تاسو کوي چې ته کم کار کوي دی په باندې پویږي پټه نسې ځین کړه ولای دا اس اماده باش ناشتي او د جده پاره چې دا کار شپ اطمینان باندې وسی هغه دی دوه شپټه ملایکی دي د ورځې ملایکی جلاد چې پر ساو پر چپا او ځدی شو بدل کی بیا د شپې د پاره جلا نور ملایکی راځي دا بیا جلا منا ته یو غړی محمل نه پاتې چې ته برابر نو زه محمل یم په دغه پروژه کې به زه بد کارونه وکم چې دا ملایکی نه دی به ستړي کیږي یا به بدیږي هغه کسم مستپکشه حتی مال دی ویدر سره وشفته دی ویډیو مکرری دی د سار د ماشام غی نه لاوی کرامی کاتی بینجی اغم یعلمون ما تفعل چه ارغه شی چې تاسو کوی پرغه باندې دی علم لري دلته دا د ما کلمه بیا عامه د علمي خبره چې یعلمون ما تفعلون هرغه چې تاسو کوی حکیم المت رحمه الله وای وای په حسن حسین کې په حواله سره د مرقات او په تخریج سره د ابو یعلا په روایت حضرت عائشه د بدور سافره څخه د سیوتی یو حدیث مرفوع نقل سوی دی ګوره حواله دا کتابو در لره درک له حسن حسنم کتاب دی هغه مرقات ته حواله ورکړی دی مرقات کې تخریج د ابو یعلا څخه کړی دی ابو یعلا د حضرت عائشه سره روایت دی دغه روایت په بدور سافره کې د سیوتی هغه بل کتاب دی هغه تم ذکر سوی دی مرفوع حدیث چې معنا قال رسول الله د نبی علی السلام سره روایت کړی دی چې پیغمبر علی السلام ارشاد وفرمایي برای ول یو ذکر خفی پاغه باندې چې دی حفظه ملائکه دغه کرام کاتبین نه خبر هغه استثناء کړی د زړه په اعمالو کې ذکر خفی چې زړه کوي په خلص نه وای چې الله الله سبحان الله دا نه وای دا غس هغه د مرید ناشتی مراقبه کوي په مراقبه کې هغه د زړه ذکر چې کوي په دې کرام کاتبین نه خبر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل ولدا اویا واره تر دې نور ذکرو بیا دی ذکر خفی اویا واره تر دې ذکر جلی چې دی دای سبا پر ډیر نو ولې دا دون خفی دی دا فقط د بنده او د اعلی فرمان زرا بیت د ملائک لاند په خبریش نو چې دا حدیث سمالت ته صحیح و بولې دلته چې يعلمون ما تفعلون په ټول هغه شیانو چې تاسو فعل کوي په خبر دي نو دا به مخصوص من کول بعض و دي چې په ذکر خفی دایس سنا بدلته سره مرعاته چې دی علم درې ما پر ټول هغه کارو تفعلون چې تاسو کوي چاپ له ذکر خپي ذکر خپي کته کې په هغه حفظه ملائکه نه خبر نو لهذا چې دا دونه درې یا خلاص ذکر دي چې معنا نو برای فضیلت دغه نه چې اویا واره پر دانو ذکر و بیری اوس موږ مشکله طاقت کې چې ذکر خپي وکړو خو موږ بس کلی ګرځ در سره بيداری هلو هلو هلو چې ګرځ کلی بيداری چا دی صاحب ذکر کوي خو هغه ذکر هم کچیری واقعی په اخلاص باندې خو دې ذکر جهری خوسته مګر و ذکر در یادوم داسې ذکر چې سره د الله نوم پکې شامل میژنه یله غرجی هغه ثواب نه لري کله چې ګناه الله تعالی په ګناوه کې ورسا په سزا پر ورکه هغه جهری ذکر چې جایز دی هغه سم د الله نوم پکې شي کی یا حی نوم پکې شي کی سم د القیوم نه غسمه حسنا د الله تعالی چې دی خلاصه د خبر سره وته مال کدا حجس صحیح سی دلته به ته استثناء کې ما پر ټول هغه کارو چپل ذکر خفي تفعل نشته سی په الکوي يعلمون دي علم لري او کفاره حجس کې سو ګربړ راو بس چې یاره د حجس خو صحیح نه دی نو بیا ما په خپل عموم باندې پات دي پر ټول سیس کارو که قلبي کارونه دي کې د نور بدني او د جواري په کارونه دي کرام کاتبین لیکي باران او کدا غ حجس پکې صحیح سی د استثناء مراعات کې بارونو ذکر خفي چې دي هغه د الله عز وجل په علم کې دي حفظه ملائکه نه دي په خبر په عمل نامه کې هغه نه لیکل کیږي هغه د بنده او د اړه ترمنځ یو خاص رابطه ده نو مال ثواب یې څو دي تر ذکر جلی په اویا درجه بالا دي اشه دا خبر خوم خلاص شوی چې ما ول دغه انکار چې تست کذب د جن د ورځې کوي دا هدر نزی ملائکه درته منتظر دي دا ګرځ لیکي نو چې ویل کې بارات سکیږي د سر اوغه واقعات پیښ شوه د نبخي اولاد ثانی د ام پیښ شوه انسان دغه سم مغرور غافل پاتې سو او دغه سی انکار د یوم القیامت که هم وکي کرام کاتبینو دا ګرځ ویل کنو بره به کیږي هغه سزا او جزا واستپ شری چې بره دغه رقم کیږي ان الابرار بے شک نه کان خلق چې مؤمنان لخم اخا فی نعیم په نعمتو کې د جنت ګوره سونه تاکید یې ورکی ان او له ان بے شک لا برار نه کان خلق مؤمنان لخم اخا فی نعیم په نعمتو کې دا خیر نه کان خلق هغه بدر ذکر کړي چې الته چا حساب کیږي د نیوشتي چې کیږي دا دغه د پاره کیږي نه کان برو نعمتو ته ولاړ وان او بے شک الفجار دا بدکاران خلق چې کفاره امراد له خامه خفی جهنم په دوزخ کې دائم دغه سدوه تاکید ورکړه انه ولفی دا به خامه خ دوزخ وته چې نو دا دوزخ ته چیزی الله هو یسلو نه یوم الدین یسلو نه دی بور داخل سه ها و دغه جهنم ته یوم الدین په ورځ باندې د جزا د جزا ورځ د قیامت په دغه ورځ دی ور داخلي جو دوزخ ته معنا د بدن سره یو خاغه د روح دی به بدن چې په قبر کې پروت په برزخ کې د دوزخ د خو به تو شونه وبد بیان او شام پر راځي خو روح بدن چې پر لجوړه کې هغه په قبر کې نه ځای به هغه وخت ورځي چې په آخرت په ورځ باندې بیا د دغه طبيعت دی دوزخ ته ځنه و ما هم عنها بغائبین یسلون دی ور داخلي جهه و د جهنم ته په ورځ د جن راز د جزا چې د قیامت ورځ چې ور داخل سو بیا یو نخره مخره معنا ست چې وته شي سړی نیگه اگه یو ای جیلی مات که ده جیلی و تشتیدی رب العالمین اگه تمو روکش چالت جیل نمکیج و ما هم او دوی نگی عن ها ده ده جحیم سخه بی غائبین تشتیدون که چی بیادی ده و تشتیدی یعنی سروی پکشی که جور که نغم برا دی ووزی یعنی پر یو نخربانی واولی ده نیسی که دلن و ما ادراک ما یوم الدین وس دلتا آیات مخ که ذکر کرد چی دی پا ورز ده دین ور داخلیجی ده دین وس چی شدی پا دین تصفیجی د یه د پاره چې د جن ورځ جن معنا هغه جزا بدله چې دا ورځ هو الله خش کاره کې نو الله عز و جل داسې لکه څوک چې چاته یو شی ښکار کوي ورته په دې پوهېږي دا څه شي چې متوجه کې و ما ادرا څه شي خبر کړی کته ای محمد ما څه شي د یو مل دین یو ورځ د جزا دا اوس څه شي ده بیا وایي ثم بیا درته وایم ما ادرا څه شي خبر کړی کته ما څه شي د یو مل دین یو ورځ د جزا پس یې نو جواب الله ورکړي چې هغه ورځ داسې ده یو مدا دس ورز لا تملکو چی هیچ اختیار بنده لی نفسون هیچ نفس لی نفسین ده هیچ نفس ده پارشه انده هیچی ده ایس گرد چی تا یو نفس ده نفسو یاده چی ارسون بزرگ نفس یاده دی با اختیار نلری ده بل ایس نفس ده پارشه انده هیچ اختیار بنده لی استقلالا بور سر مراعات ملاقاری برا بنوانه پیدا شفاعت نرازی چت خدلته د شوا چوا یو نفس د بل نفس د پاره چې دی اختیار نه لري ولې نه لري خو محمد علی صلاتو و سلام هغه د زرو د کرورو او مکانو شفاعت کی حفاظه د شفاعت کی علما شفاعت کی شهدا شفاعت کی دا دی هغه مستحق د اوري د شفاعت وکي الله پاک اوري لکه نو خو موږ به الاستقلال یا نسکول چې دا لا اجازه نه ني من ذا الذي يشبع عنده الا باذنه فیت کوسیر پک واسط چې دا څوک دی علاوه چې دی په شفاعت کې زما به اذن څخه هیڅ څوک نشي ولاړ دی حتی محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه شفاعت کبرا دی مقام محمود دی هلته د الله به اجازې نه ور ولاړېږي د الله به اجازې شفاعت نه کوي نو دلته دسې وایي چې یوم ده هغه ورځ ده لا تملکو چې اختیار نه لري بالاستقلال بله اذن ده الله نفس هیڅ نفس لنفس ده بل نفس لپاره شی انده هیڅ شي انا چې الله اذن ورلره ونه کې دغه محمد علی السلام شفاعت د خپل امت مشک ولای دا حفاظ او دا شهداي نسکوري چې الله اعلان وکړي چې د شفاعت دروازه خلاص دره ولر چې څوک د چا شفاعت کوي اوباره په ارڅو په خپل خبر درځي چې شفاعت شروع کی نو دا ولي اس نفس بل نفس لپاره د ګټ رسول اختیار نه لري الله وايي والامر يوم اذل لله والامر امر تصرف حکومت يوم اذن فدغه ورس کې ټول لله الله لرضي دلته بیا نه د نبی اختیارات چلیږي نه د ولی دا چلیږي نه د عالم او د شهید دا چلیږي اختیارات به د الله که الله عز وجل ودغه اولیاء ودغه انبیاء ودغه ته اجازه ورکړه نو د الله په اختیار به چې شبره کولی شي شفاعت کولی شي د ځان نس کولی خبره ته خو پام دی په پای کې والامر حکومت یومئذ په دغه ورځ کې ټوله چا لره دي لله خاص الله لره دي نو خاص دغه الله سبه اجازه اخلي بیا به نو شفاعت کول کیږي اباره به ډېر ګناهکاران مستحق به د اور وي خو په شفاعت الشافعین به الله تعالی ور معارف بره بچیږي شفاعت الشافعین نو بره شافعین خو مال اول سردان بیا خصوصا د محمد علی صلوات و سلام خیره شروع بیا راځه تر هغه د نشه سړي پر هغه شفاعت کولای شي او په دغه ورځ د قیامت خو چې هغه اول شپېلی پوسی ټول چې مړسي خو دغه شاله الله تعالی فرمایي ویلی من الملک اليوم الا خپل بلا کیف اواز کی چنن پچی د چا د په دنیا کې خوري خلګو بیرغونه جکړي و ډیرو خلګو خچرا سرخولي و چې دا زما د پچی حدود جداده پلانې پچا د پچی حدود جداده پلانې نن پچی د چا د نن بیرغونه ولي ګرد زواړه د جنسته کر سره هیڅ څوک د جواب نه حتی عزرائیل هم نه جبرائیل هم نه ګرد مړي نو چې د جواب څوک نه رب العالمین په خپل جواب ورکی وای لله الواحد القهار. نن پاچی د یو واحد قهار ذات چې پر ټول وغالب ټول د جمړي دی یو رب العالمین ژوند دی د الله ذات حی لا یموت دی. نو پاچی د واغه ذات اشاره چول امر یوم اذ لله. نو حکومت په دغه ورځ خاص الله لره دی شم خلق به ژوند دی حکومت نه لري امر نه لري امر به د الله څخه اخلي. نو چې دغه سخت ورځ ده نو دغه غفل انسان د پاره چې کافر دی د دې د پاره به الله کله اجازه ورکړي چې څوک ته شفاعت وکړي. نو تقریع هغه ده چې یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ته په خپل رب ولې دونه دوکه ولې داسې په جلاوري و روانه. رب العالمین خو قهار دی حساب کتاب کې خپل ماشام چې بجېږه د ځان سره حساب کتاب وکړي چې بسترې ته ورسېږي چې ما نن کوم قدمونه صحیح ایښي دي کوم قدمونه مې غلط ایښي دي. که دې غلط ایښي و پر هغو توبه وکاږه ورابطه او اغه د قران کریم تلاوت وکړه درودونه پر نبی علی السلام او استغفار وغړاله به در معاف کدی سیږي شو هم بالات وکړه الله پاک دام ستاد پر حمد او شکر وکړي توفیق دې راکړي زنه چې شیم چې ګناي مکول خو هغه ګناي به مکول ستاد توفیق پر ما باندې ستاد رحمت نظر وکړه توفیق دې لاله راک نه الله عز وجل پر موږ باندې د رحمت په نظر وکړي چې ونی کو اعمال ته پام سي او پر نیکو اعمال دې الله دوام ختمه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.